jak zadbasz o moje bezpieczeństwo w dorosłym życiu. Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 25 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump na razie nie planuje spotkania z Władimirem Putinem. Musi mieć pewność, że rozmowa przyniesie koniec wojny. To była polityczna sobota, za nami na konwencję Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Czy słusznie zmieniamy czas dwa razy w roku? Co usłyszał nasz reporter za chwilę. Nie będę marnował czasu, mówi o zapowiadanym wcześniej spotkaniu z Władimirem Putinem Donald Trump. Amerykański prezydent oświadczył, że nie planuje żadnych rozmów z rosyjskim przywódcą, dopóki nie będzie jasne, że poważnie myśli o zawarciu umowy kończącej wojnę na Ukrainie. Muszę mieć pewność, że dojdzie do porozumienia, podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w Katarze, gdzie prezydencka maszyna zatrzymała się na tankowanie w drodze do Malezji. Już kilka dni temu Biały Dom poinformował, że w najbliższym czasie nie dojdzie do spotkania Trump-Putin w Budapeszcie. Amerykański prezydent w drodze do Azji mówił też, że chciałby, aby Chiny pomogły Stanom Zjednoczonym w osiągnięciu pokoju na Ukrainie. Przypomniał o ostatnich sankcjach, które USA nałożyły na Rosję. Myślę, że te sankcje będą bardzo dotkliwe, są bardzo silne, ale chciałbym, żeby Chiny nam pomogły. Jak wiecie, mam dobre stosunki z prezydentem Xi Jinpingiem, bardzo dobre, spotykamy się. Jestem przekonany, że będzie to wspaniałe spotkanie. Myślę, że uda nam się zawrzeć kilka korzystnych umów. Jednym z tematów będzie sytuacja na Ukrainie i w Rosji. Co tydzień ginie tam 7 tysięcy osób, głównie żołnierzy. Z pewnością będziemy o tym rozmawiać. On również chciałby, aby to się skończyło. Donald Trump stwierdził też, że jest otwarty na spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Dodał, że kraj ten jest swego rodzaju potęgą nuklearną. Koalicja Obywatelska w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość w Katowicach. Polityczna sobota za nami. W stolicy Platforma Obywatelska połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Jak podkreślił premier Donald Tusk, w zjednoczeniu Koalicji Obywatelskiej nie chodzi o przyszłe wybory, a o utrzymanie suwerenności Polski. Rzecznik rządu Adam Szłapka, którego Nowoczesna weszła do KO, mówił, że stawką najbliższych miesięcy jest to, czy rzeczywistość, która po 8 latach rządów PiSu udało się zbudować, zostanie utrzymana. I my jesteśmy tutaj po to, w Koalicji Obywatelskiej, żeby po pierwsze nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy przez te lata, przez całe pokolenie, ale też jesteśmy po to, żeby realizować nasze marzenia. Bo żeby realizować marzenia, trzeba marzyć, trzeba wierzyć w to, że je zrealizujemy, trzeba być odważnym, trzeba mieć siłę i determinację. I my to wszystko mamy i po to właśnie przyszedłem tutaj, do Koalicji Obywatelskiej i po to w ogóle zaangażowałem się w działalność publiczną. Wieczorem na koniec konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że jego partia musi skonstruować program, który będzie służył wygraniu wyborów. Priorytetem ma być wyrównywanie szans. To bogactwo całego narodu, całego państwa powinno być uczciwie dzielone. I powinno być także podzielone w ten sposób, żeby ci, którym się gorzej w życiu powiodło, też mieli jakieś szanse, też mogli żyć godnie. To jest dla nas ogromnie ważne. PiS debatował w Katowicach przez dwa dni. Konwencja ma pomóc stworzyć nowy program wyborczy. Tej nocy będziemy spać dłużej. Cofamy zegarki o godzinę z trzeciej na drugą i przechodzimy na czas zimowy. Nasz reporter Maciej Szefer pytał mieszkańców Wielkopolski, czy powinniśmy przestawić godzinę dwa razy w roku. To nie jest żadna przeszkoda. Właśnie ze względu na wiek nie przeszkadza mi to. Dla osób w nieco innym wieku to może być już kłopot? To jest kłopot, chociażby dla mojej mamy, która ma 66 lat i każda zmiana czasu to jest kłopot. Zawsze się źle czuję i trudno jej się dostosować do nowego czasu. Jestem na emeryturze, mi to nie przeszkadza. To już zależy od góry, bo tak się zrobi to, co będą chcieli, ale to bo ja nie wiem, czy to ma sens zmieniać ten czas bez przerwy. Z ostatniego sondażu wynika, że tylko 15% badanych chce zmiany czasu, 61% jest przeciw. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega przed lawinami i apeluje o zachowanie ostrożności, bo jest alert pierwszego stopnia. To oznacza, że lawiny mogą schodzić przy dużym obciążeniu na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach, ale możliwe jest też samoistne schodzenie małych i średnich lawin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą 8 stopni na północy, 11 w centrum, do 13 na południu. Chłodniej będzie w poniedziałek. Autopromocja. Cześć, z tej strony Georgina Tarasiuk z zespołu Blauka. W audycji Rezydencja będziemy mieli okazję grać swoje ulubione piosenki i razem z Justyną Grabasz będziemy mogli zaprezentować utwory, które zawsze chcieliśmy puścić w radiu. Będziecie mogli usłyszeć m.in. The Lemon Twigs, Folk Beach Trio, Steady Holiday, YS Blood i wielu innych twórców, którzy inspirowali nas w ostatnim czasie. Do usłyszenia między 15 a 17 w niedzielę w audycji Rezydencja w Trójce. Zapraszamy, Blauka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dokładnie, 6 po 10. Jazz and Bass. Po 22 dokładnie, Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze 53 minuty z groszami na antenie Trójki, podczas których myślę, że wiele się wydarzy. Mówię tutaj o zawartości muzycznej tego scenariusza drugiej części. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. No. Proszę już nie pisać w sprawie zaproszeń na jutrzejszy Jazz po Polsku Festiwal, bo ja już więcej zaproszeń na jutro nie mam. Ale jeżeli chodzi o kontakt i o pisanie, no to oczywiście w innych sprawach można. Myślę, że utwór, który rozpoczyna naszą dzisiejszą drugą godzinę, jest już słuchaczom Trójki znany od początku do końca, ale nie wiem, czy w tej wersji, bo dopiero co oryginalna zaczęła rozrabiać na antenach radiowych, zaczęła rozrabiać też na liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. A tu okazuje się, że grupa wypuszcza, mówiąc kolokwialnie, już remix tego nagrania, które zapowiada kolejny wielki album tej wielkiej grupy. No to co, jeszcze 7 sekund pozostało i wszystko się wyjaśni. Przed Państwem zespół? A, chyba nie muszę mówić. Darius z zespołu Archive powiedział: niedawno widziałem Worm Dasher na żywo. To był po prostu niesamowity zespół koncertowy, a do tego tworzył świetne płyty. Byłem więc zachwycony, gdy zgodził się zrobić remix Look at Us i absolutnie nie zawiódł. Tak powiedział Darius z zespołu Archive. No bo tak pięknie zremiksowany Look at Us doszedł do audycji Jazz and Bass kilka dni temu i to on rozpoczyna godzinę numer 2 dzisiejszej audycji Jazz and Bass. No i znowu Jasmine Lacey, bo tak jak powiedziałem, będziemy wałkować materiał z tej ostatniej płyty, czyli Dreams. We throw kites into the wind. This paper thing. Your cigarettes I'd smoke until the end. You're a gamble boy, that's what they can. Bojowa też jest w pewnym sensie ta płyta. Till Dreams, Jasmine Lacey powraca. To drugi album, nie licząc takiej małej płytki, tak jak mówiłem. Pierwszy został doceniony, ten Void, Voice Notes, przez Billboard, przez Pitchfork. Słynne przecież tytuły. Nawet została porównywana do Eriki Badu, do Lauryn Hill. Potem słynne występy i nagranie niektórych piosenek z Ezrą Collective przecież. Nawet spotkałem się z określeniem, że Till Dreams to dowód na to, że Jasmine Lacey dopiero zaczyna. Polecam absolutnie tę płytę. Bardzo ciekawa zawartość, piękny głos, wspaniałe instrumentarium. No i ten neo-soulowy klimat. I z tego neo-soulowego klimatu wracamy do klimatu jazzu. Jazzu po polsku, tak jak powiedziałem, jutro o godzinie 18 w klubie Jazzmin, druga część festiwalu, drugi dzień właściwie festiwalu jazz po polsku. Wszystko rozpocznie się o godzinie 18 warsztatami, które zatytułowane są Współczesne techniki kompozycji w muzyce jazzowej i awangardowej. No i na scenie pojawi się nie kto inny jak Rafał Sarnecki, który te warsztaty poprowadzi. Potem o 20.45 jeszcze, tak skacząc sobie po scenariuszu, Vincent Meissner Trio, którego słuchaliśmy już w Jazz and Bass, ale wszystko, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, rozpocznie się od koncertu o 19.30 kwintetu Adama Jarzmika. No i to jest dobry pomysł, aby Adam Jarzmik i jego zespół pograli nam trochę na antenie Trójki. Adam Jarzmik, jego kwintet. Jutro o godzinie 19.30 razem z Adamem Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Marcin Elszkowski na trąbce, Tymon Trąbczyński na kontrabasie i Piotr Maria Budniak na perkusji. Druga część Jazz po Polsku Festival. No bardzo mi przykro, że muszę mówić przez radio takie rzeczy, że już nie mam zaproszeń, one zostały rozdane, no ale zawsze można przyjść i posłuchać jazzu jutro wieczorem o 18 do klubu Jazzmin. Za wszystko odpowiedzialna jest Fundacja Jazz po Polsku, to są przyjaciele audycji Jazz and Bass, patronat medialny, program trzeci Polskiego Radia. A teraz mamy 25 minut po godzinie 22. No tak jak powiedziałem, sobota, weekendowy czas, no to często też tupiemy nogą w tej audycji przecież. No pięknie Lance Ferguson z Nowej Zelandii podszedł do tematu Billie Eilish My Future. Nie słyszeliście? No to proszę teraz. You're so handsome. Lance Ferguson, no przepięknie podchodzi do tych tanecznych tematów ostatnimi czasy, no i raczy nas takimi, o proszę bardzo, pięknymi melodiami i dobrym tanecznym groove'em. My Future z repertuaru Billie Eilish, tutaj razem z Ritą Sedge. Przypominam, jest to lider zespołu The Bambus, no i przygotowuje się do wydania kolejnego mixtape'u i takie oto, nie chcę używać słowa perełki, ale takie klejnociki taneczne proponuję słuchającym. 22.30 dokładnie na zegarze, program Trzeci Polskiego Radia i sobotni wieczór, a podczas sobotniego wieczoru audycja Jazz and Bass. No, jazzu już dzisiaj było, myślę, że dużo, więc żeby była równowaga w tej radiowej naturze, to teraz troszeczkę basu i to z naszego tutaj podwórka. Cześć, tu Rosa Dykszyn, pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. Muzyka jest moim narkotykiem. Akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Muzyka jest moim narkotykiem. muzyka jest narkotykiem. No, muszę powiedzieć, a to nie dlatego, że znam się z Robertem Rossem, twórcą tego remiksu, że to bardzo dobrze wyszło wszystko to, co zrobił z utworem Za mało czasu grupy Fish, M.A.D., Tworzywo. To świeżutkie nagranie z Addiction Records, spod pióra i spod gramofonu i spod samplera włodarza tego labelu, czyli Roberta Rossa prosto z Trójmiasta. Przypominam, debiutowało na antenie radiowej w programie trzecim Polskiego Radia. No to skoro otworzyliśmy katalog Addiction Records, no to może jeszcze w tym katalogu trochę zostańmy. Paul T, a wcześniej Physics. Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami. Na początku Physics, czyli Finlandia, Helsinki, a potem Paul T, czyli Wielka Brytania. By dwóch tych artystów podchodzi w sposób likwidowy, pełen duszy do tworzenia drum and bassu. Jest melodia, jest wieczorny klimat. No i chyba jest dobrze, ale taki jest katalog Addiction Records. Polecam serdecznie. 12 minut do godziny 23. Wczoraj podczas wieczornego radia w liście przebojów pozwoliłem sobie na króciutki wątek zapowiedzi koncertowych w naszym kraju i rzeczywiście mówiłem o tym, że niedługo Simply Red w Krakowie, to dzisiaj też pozwolę sobie na wątek zapowiedzi koncertowych w naszym kraju. No, oni przyjadą w marcu 2026 roku i to będzie moim zdaniem wydarzenie. Is it appetite for destruction? Slap a murder rap on this production. I touch something, trust nothing. Iron lung, twisted metal. I see him ducking, my dart gun busting from every angle. Worldwide total carnage, the sickest flow. That be code name Agent Orange, killing you slow. It's only right you pay homage to those that's about to blow like that shit up your nose. Solid as a rock when I strike target. Verbal, be screaming on you like a drill sergeant. Herbals, got me where I wanna be right now. Don't know the time, check the hour on your sundown. Watch me shine, jump off a cheap line. Each line be on point when I speak mine. On behalf of my crew, into the Wu, 36 more deadly chambers to take you through. Oh, Wu bangers, a Wu Tang motherfuckers. Oh, Wu bangers, a Wu Tang motherfuckers. It's Wu motherfuckers. Yo, yo, yo. Bitch ass niggas counterfeit the funk. I smoke the feet of the skunk. Tree top of the trunk. Moonshine drunk, get monk. Yak, get shrunk. The treasure sunk. I be fucking bitches by the gums. My name Black. You weren't gonna play in my dirt. Pissed off my mama's shirt. Free lunch from the church. I come like a thousand dust. Bitch, you quiet at the bus. Making the fuss. I got self-love. Unglove the news. Watch a nigga transfuse. Dirty enters a fuse. Heavy at the booze. I don't walk, I get tarry. Go to platinum frisbees on my wall, looking properly but commonly. Are you a fool, you right brothers? The Indian, the soul man, hanging to the white man, my grandfather. Step up and get knocked right the fuck out. Come to the cookout, dirty bitch at the mouth. You scared? Run around like the plane about to crash. Oh, the Wu-Tang motherfuckers. Wu-Tang motherfuckers. Oh, Wu-Tang motherfuckers. It's Wu motherfuckers. Wu-Tang motherfuckers. It's Wu motherfuckers. The Wu-Tang motherfuckers. It's Wu motherfuckers. The Wu-Tang motherfuckers. No i czytamy, że to pożegnalny koncert i pożegnalna trasa. No to chyba w tej Łodzi wybuchnie bomba, nowojorska bomba. Wu-Tang Clan przyjadą do Polski w marcu i to będzie, myślę, wydarzenie muzyczne na miarę. No, nawet nie wiem na jaką miarę, ale myślę, że tam się będzie działo. Tutaj Reunited, jeden z ich największych utworów, ale w takim remiksie, który najbardziej mi służy, kiedy myślę sobie o Wu-Tang Clan. No i to jest taki wątek, którego chyba warto, nie warto przerywać, o tak mi się wydaje. Muzyki hip-hopowej na antenie Trójki możecie słuchać w poniedziałkową noc, Filip Kalinowski. Muzyka hip-hopowa czasem pojawia się tutaj też w Jazz and Bass, bo ja wybredny jestem, jeżeli chodzi o ten gatunek, ale jak już coś znajdę, coś się przyczepi, no to nie może się odkleić. Tak było z tą płytą solową Method Mana. Damn, I hate it when it rains. Ever since I came in the game, some hated on the fame. A lot of niggas been changed and started acting strange. Even labels turning their backs and started backing lanes. Radio is the same, whole lot of speculating. These motherfuckers defecating on the name Wu-Tang. If this is where the hip-hop is, radio mind in. That ain't where the hip-hop live. They live in the streets. We eat to live, they live in the eat. I'm fed up, that nigga right is in them, giving them sleep. R.I.P. Make me the king of all I see. And when death call, I'm good. I got call ID. See, it was clan in the front, now they just gon' front. Like my joints is on proactive and they just don't bump. Come on, then niggas gon' say I lost my skill. When in fact they all been programmed and lost they feel for real. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. Yeah. They've got so much yeah. things. Damn, another artist chokes again. They ain't cut as close as him or even broke yeah. the skin. See how niggas ain't your friends when there ain't yeah. no ends. Don't care who the case offend, don't underrate my pen. I got what it takes to win. Why y'all thinking I'm trash? Loving the taste of success and this drink yeah. in my glass. Watch him co-sign that whack shit. Give it a pass till it's gone. Quicker than red, can't get rid of them crabs. When they wrong, call a cop, the credibility shot. It's time they learn what hot really is and really yeah. is not. Off brand niggas, Mep gon' let them know off top. Don't get smacked on DVDs trying to show off blocks. I can't stop cause my enemies plot or cause the cops want me shackled and locked inside the penalty box. And while they waiting for my shit to flop, they getting pimped like hoes, selling their ass just to get my spot. Come on, man. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. Yeah. They've got so much yeah. things. Ask Miss Hill. Half these critics ain't got half the skill. Or been so hungry that they have to steal. Yeah. If I didn't have my deal and didn't have this mass yeah. appeal, then I'm back up in that trap slinging crack. Yeah. It's yeah. rare. And that ain't worth the time. So search and find a new nerve. And here's three words I've worked yeah. in mine. It take a lot more to hurt my pride. Yeah. Jerk my vibe more than media lies. Cry when Dirt yeah. Dog yeah. died, nigga. The last album wasn't feeling my style. This time I put up in they ass. Bet they feeling yeah. me now. Cause the Cal, he put his heart in every track yeah. he do. But somehow, y'all find some way to give a whack. Yeah. It ain't all good. They writing that I'm Hollywood. Trying to tell you my shit ain't ghetto when they hardly hood. Come on, man. Until you dudes can write some rhymes, keep that in mind when you find yourself reciting mines. They've got so much things to say right now. They've got so much things to say. They've got so much things to say. They've got so much things to say right now. They've got so much things. No i znowu dowód na to, że ten czas jednak szybko mija. 2006 rok, 19 lat temu. Uważam, że udany album Method Mana 4.21, The Day After. No i udane to chyba za mało powiedziane, jeżeli chodzi o wykonanie Say razem z Lauryn Hill na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No mija ten czas szybko, bo 4 minuty pozostały do 23. Olga Szućko program zrealizowała. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i mówiłem do mikrofonu i wybrałem muzykę. Niedługo serwis, a zaraz po nim Gosia Jakubowska N3, a całość dziś zakończy Madlib. Do usłyszenia. See, the first verse I was trying to sound like a dude. I might use a little AI to fuck with my voice on the first one. We're gonna get creative. You got some AI in there? And Jay-Z laughed. Yeah. I remember you, remember too often. Smoking black and miles, hugging each other over coffins. I was just a child. You were the good girl who was in love with a criminal. You gave me a shot, kick, but I do foul shit. On these back roads, reminiscing where we came from. Proud of you, everything you've done, but ain't changed up. You moved up, evolved, I got shot 5 times, you still called. I respect that you always been the real one, for real, yeah. Always been a real one. Never judge me for the things I've done and deal with. I appreciate a nigga from the streets. You ain't forget. You ain't forget me. Huh? Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done, I ain't die from. Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done from where I'm from. Damn, that's crazy, ain't it? Yeah. Damn, that's crazy, ain't it? Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done, I ain't die from. Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done from where I'm from, damn that's crazy, ain't it? Damn that's crazy, damn that's crazy, damn that's crazy, damn that's crazy, damn that's crazy, ain't it? Yeah. Looking at my life, wish I did more with it. Thinking of the time I wasted, like my jeans fitted. Babies that I had, thank the family for babysitting. I was locked up like Bob Dylan singing Beyond Here. Lies not much, lies not much. Yeah, lies they sold you niggas, I seen it. I've been around the world and back, there's better cars than Beamers. I've been behind the wheels, I turn it like Tina. My joint can fill an arena, I bear witness to it without subpoenas. It's for you to believe, it's for you to achieve. It's still time for you, for your life. I never grieve, I never grieve, I never grieve. Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done, I ain't die from. Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done from where I'm from. Damn, that's crazy, ain't it? Yeah. Damn, that's crazy, ain't it? Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done, I ain't die from. Damn, that's crazy, ain't it? Things I've done from where I'm from. Damn, that's crazy, ain't it? Damn, that's crazy, ain't it? Damn, that's crazy, ain't it? Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja.